زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی کیسټ مرکز، ویسا ضلع ټک، نیز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. یو سو قسم باندیو، یو بنو بکرو، یو بنو خوزاو، یو بنو زمرا اور بنو کنانو. دا سر تفاصیل چی بتاسو گورے بیا کنا منگ در تلار خیو در تفسیرونو تھا، او کی وقت دیر رو در تفسیرو نچوڑ بم در تبی انشاءاللہ کلار خود در تخیو کنا. یو بنو بکر، بنو خوزعا، بنو زمرا، بنو کنانا، سو ڈالی شوی. بنو خوزعا دا کفار و ڈلوا، خودی خلیف دا مسلمانان وو. بنو خوزعا دا کفار و ڈلوا، خود خلیف دا مسلمانان وو. دا قریشو په مرګرتیا کې بنو بکر د مسلمانانو خلیف بنو خزاع باندې حمله وکړه. وعده ما تکړه کنه آد جنگ کولو دنه کولو. بنو بکر قبیلی په بنو خزاع باندې حمله وکړه، جنگ وکړه، او بنو خزاع د مسلمانانو خلیف. کله چې دی وعده ما تکړه، حکم را رہے چه دوی کفار و عادی ماتی کری دی، لہذا انتظار و قیدہ شوری حرم، او چه سنگا ہوا تینو باز او جنگے گئے واسا. خدا سے نہیں، اول خطوطو لکھے، اللہ اکبر، خطوطو لکھے، اشتیارات چاپ کئے، او زیب و زیب رنگ کئے، حسوساً دے بیت اللہ پا دروازے، چه فسیحو فلار زیار باتا شر والمانکم غیر موجز اللہ وان الله مخزي الكافرين واذان من الله، دا اعلانونه ولیکي او ظلم کوي ورته. چې څلو میاشتې چې تیرې شي اشورې حرم، دا بس موږ به تاسو له خرو جنگي وبا. او دا حکم په شوال کې راغلو، اے نهم سن هجری نو شوال کې، نو ګوره شوال، ذیقعد، ذلحجه، کم محرم، دا سلور چې ختم شي نو په سفر کې به جمع کو در سره. بس خبر اخلاص شو، او دا قول صحیح دی. سوک بعضی علماء چې دا اعلان په حج کې اعلان شوی دی، ذلحجه کې، بیا سلور میاشتې شي، ذلحجه، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع ثانی کې به جمع کو. خو القول الاول راجح، بلکې ارجح، ابن کثیر ورته ویلي. او کم کفار چاہی معاہدینو لکا بنو زمرا اور بنو کنانا، ناغی تو ایخی وعدی نیدی ماتی کری، ناغی تو سو پر چو وعدہ تاسو پورا ساتے، منگ با حفاظت کرو دو وعدے، او چو تاسو ماتا کرنو بس تاسو لم اعلان دے، اکی وعدہ نماتو انو بیغم اگر دے. بس بنو زمرا اور بنو کنانا تو دی وعدہ وا وعدہ موقت، بنو بکر وعدہ ما تکرا، بنو خزعبہ نے حملہ اکرا، اعلان جنگ شو. براءت من اللہ، براءت خبر دے مبتدا مقدر، حاضی براءت من اللہ، دا اعلان دا جدائی دے، من اللہ دا اللہ طرفنا، ورسولی دا غید رسولنا، الالذین پترف دا خلق آہت من المشرکین، چه وعدہ کرو تاسوید، وعدہ کرو تاسو غی سره د مشرکانونا، آتم چو وعدہ کرو تاسو چا سره، من المشرکین، اغا مشرکان سره. او دوی بیا وعدہ ما تکڑا، او دا سوکو بنو بکر، تیشو کنا فسیحو، او دا اعلان دے، فاکتبو وقولو، شیخ بری فاکتبو وقولو، ولیکای دویتا په خطونو باندې، اوای دویتا په ویناګانو، سیحو فی الارض، زه ګرځه په دې مکه، ار باتا شون څلور میاشتې، والمو پوشنکم غیر معجز الله، تاسو نه عجزکون کې الله لرا، فنافذ کولو د حکم دغه پتا صبح دې، وان الله مخزی الکافرین، اور بشک الله رسوا کونکو د کافرو دې، سورته مخزیه شو. ٹھیک شو. وآذان من الله فسيحو یو پیغام دیم وآذان من الله اور اعلان عام دے دا اللہ طرفنا آذان دے بانگ دے نو بانگ تسوئے تو اعلان عام وآذان من الله اعلان عام دے دا اللہ طرفنا ورسولی دائد رسولنا اعلان ناسی پر طرف دا خلقو یوم الحج الاکبر پرد دا حج اکبر اعلان دس خبری چند اللہ بری من المشرکین چی بشک اللہ چرے بیزار دے دا مشرکینونا ورسولہو کذالکا رسول مبتدا کا خبر مقدر کا ورسولہو اور رسول دا اللہ چرے کذالکا دقسی بیزار دے دا کافرونا او دغا علماء لکی چی دا آیت مبارک چکم دے دا سبب دا سر ایجاد علم نحوے دے اور مجدی نا علم نحو حضرت علی صاحب دے زکر چه حضرت علی ابو الاسود دویلی طویلو چه زائن نحو نحو کی دا اور آگی نبیا پس تاقیدی دا نحو شروع شوی زائن نحو او بیا کلو فائل مرفون دا سو قیدی ورطو خوری چه داولی کئے او بیا دا آگی نپس تاقیدی جوڑی کئے چه عجم خراب نشی او علم نه کولو علم دینو بس دی کس فرق نشت و داده چه ده شمیع غا روایت سده اونهو من النار کما نهو کلامی الخطوان لکه بیا نور گر بڑی پکنو کچه مواحد نحوی نو مذیبه که مثلا نخوا مواحد وی او نحوی وی نبس مذیبه که بیتاج بارشاہ بی فاین توبتون پس که چه تاسو توبه و اخلا فهو خیر لکم دا تاسو پر بیتر دی و این تولیتون که چه تاسو اعراضو که فعلمو پوشنکم غیر موجز اللہ نئے تاسو اللہ لاجدک ان کی و بشر اللذین کفرو خبر ورکے کافرانو تا بیعذاب علیم فعذاب دردناک دیر پوری حکم دکم کافرانو ناقضین احد چچا وادی ما تکری او بکر بنو بکر بس دی آت کی غیر موجز اللہ آت نمبر دو کمرا ہے وَأَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ آیت نمبر تین کی راہ ہے دا دو زل دات والی مقرر دے علماء اکرام فرمائی چھے تکرار نہ دے بسائر زوی تمیز وئی اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ پہ اعتبار دا مکان دے او آزان من اللہ اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ پہ اعتبار زمان حس مکان کی او حس زمان کی تاسو اللہ دا عذاب تختی دے نشائی او دا یوم الحج الاکبر چه دیکھا نا حج اکبر ستا ہوئی او عام مشہور دا خلقو پہ اصطلاح کے دا دے چا حج اکبر آگے تا ہوئی چا عرفہ پہ حج کی عرفہ دا جمعی پر از راش پہ یام دا حج کی چا عرفہ دا جمعی پر از خلقو حج اکبر دے او ملیانم ہوئی سکال حج اکبر دے علاقہ سنگا حج اکبر دے وی عرفہ دا جمعی رزی دا خواب سکال حج اصغر دے لکه چار افخو ده اتوار پر از ده بچه واپس راشی نو حجی اکبر حجی اصغر بخیر آلی دا معنی ندخا اتفاق ده علماء ده چه حج تا با حجی اکبر وی اور عمری تا باقی حجی اصغر وی او تا تا با عمرش نصیب شوی او یا نا دی عجز تا خو نصیب شوی دی اللہ دی تال دی سر بیا بوزی بچه ده جدین روان شی کنا نو دا عرب با در توی حجی حج حج حجی مبرور حجی عمری والتا حجی ہوئی لکه چه حج خو قصد ہوئی نو تا دا عمری تا دا بیت اللہ قصد کئی قصد وڑی که دا نفل عمره دا قصد لوی دا فرض و حج دی تیشو کنا نو عمری تم اگی حج وی حج تا بای حج وی خو حج حج اکبر و عمره حج اصغر ها اگر بیل خبر دا چه پیغمبر علیہ السلام حجۃ الوداع چو اگر اتفاقا پر از جمعی ہو عرفہ را غلیوا الا الذین عاهدتم من المشرکین قسم ثانی دا مشرکین ہونا او دا سوک دی بنو زمرہ اور بنو کنانا دا خلق چو وعدے نو ماتا کرے سوا دا مشرکین ہونا عاهدتم چتا سلوز کرے دا ورسرا سم لم ینقصوکم شیعا بیادی نقصان نه ده کړی د تاسو حصے یعنی وعدے نہ دمات کرے ولم یظاہر علیکم احد اور معاونت نہ کرے علیکم بمقابل استا سواحدن دیچا فاتموا الیم ادم نو تام کہ دیتا زمانہ دوا دی دوی الا مدت مودی پورے ان اللہ یحب المتقین اللہ کو خی ارسوک المتقین جزان بچ کی دنخ زیادنا چسوک دوا دی ماتو نزان بچ کی اگر اللہ کو خی تو بنو زمرہ بنو کنانا چاگی سر آدی سرے آدی موقت تے نتیدوی دا آد انتظار اکے چاگا وقت پورشی بیاورت ہے بس تے بس علیکہ سلور میں آشتے دے بس پورا کہو بے سلور میں آشتے چی تامیشی وعدہ وقت پش فائدان صلخ الاشر حرم دے کے حکم دا محاربینو دے حکم دا محاربینو چی چاہ نقض آد کرو یا عام مشرکین سو وقت چوزی اشور حرم میاشت دا عزت فقط المشرکین وجن مشرکان حیث وجدتموهم چرت چه تاسو بیا عمومائیں وقضوهم قید کے دویلہا وصروهم اور بند کے دوید دار اسلامنا اللہ اکبر حضرت مرحوم با فرمائل سورت توبہ حکومتی سورت ہے عیب سے حکومتی سورت ہے انا من اول نپویدو چی دا حکومتی سمت رب دے منگوی حکمون والا سورت تے بیا موږ کمره کې ناز پیر هر قرآن په هر صورت کې حکمونه دي دای ولي وي نو بیا موږ یې ځنه شیخ دي نو کنه هغه ته ورې کې سم معلومه نو شیخ سیب دي او چې بیا بل کال لاړو نو په مزاج پوښلو تکه په اول کال د ملا په مزاج خصوګنه پوری کنه نو چې دیم کال ما لاړو په مزاج پوښ حکومتي صورت یعنی شاهي صورت دا بادشاہان کې لکه اوس ته بادشاہ اور مسلمان بادشاہ نہ طویل سے مشرقین ہوتا بڑا تم من اللہ لا سزاد دے بمباری کو بمباری کو دربانے کو ماں خبر اخلاص حس لب جب نشتر بڑا تم من اللہ عثمان فقتل المشرقین وجن مشرکان حیث وجد تموم جو کمزے کی بیا عموم ہے وخذوہم انہی وائے دویلرا مرن انہی سے وخصروہم بند کے دوی دار اسلام نا وخصرو مانت دار اسلام میں بند کے خبردار چیزوں ملک پکی خدا خفا بدل اٹھو کو دل جی کافر راشی دوی استقبال کے وقدو لهم کل مرصد او کین دوی تا پار کمنگا پار مورچا پار شنگ رہے فہم تابو وقام سلاد کہ دوی تو بوباسی اور مزنکی پابند سرا ورکوی زکاة فخلو سبیلهم ازاد کہہ دوی لالاری دوی اللہ رسوات کرا دی فیخوانو کم کہ دے مشرکانو توبے وقت لی مزی شورو کم زکاة ورکول شورو کرل فخلو سبیلهم نبت داستان سرونا دی پریگ دے چی گردی دی اللہ پر ازمکا این اللہ غفور رحیم سمر محربان دے کافر دے مشرک دے توبے دا کفر و شرک نو وقت لی فخلو سبیلهم ازاد دی گردی پر ازمکا اسم چی مکی تزریکا نا نو بورڈ لگے دل دے طریق المسلمین و طریق غیر المسلمین لار دا مسلمانانو سڑک دانے او طریق غیر المسلمین اے دا طریق الکفار دا لار دا قبیان دا دلگان زی فائی بورڈ لگو لے دینو عمل خو بس اللہ اکبر فخلو سبیلہم ان اللہ غفور رحیم و این آہد من المشرکینہ حکم د مستامینینو یا حکم د ناقضینو بیان شو حکم د مشرکینو چې موحدین دي په وخت موقتا د دغه بیان شو حکم د محاربینو بیان شو اوس د مستامینینو دي واینا حد من المشرکین او دا حکم د مستامینینو لپاره د دخول د دار اسلام یو کافر دار اسلام ترازی او تا توی مال جات را کز دار اسلام ترازما ورطو راشا خوچی راغی دانا چی تو کیوی دفتر تے بوزی آیتا وی رازا دلتا زمانگا درس دا قرآن کی گی رازا زمانگ دیدی ملک یو عالم درس حدیث بیانی او دعوت الی دین دی رازا کن لگوانی با پکی کینی کیون دی من لگو دیر خدا کنین واسی خو کینم المستی استا دارا دانا چاگیر شراب کی دی پر منبر پر دغی بار ٹیبل باندی اور اگر تو موانسات بربندی ور تو درے چاہاں داستان خوراک دی ایتو راځه چې قران لګواو را راځه حدیث سوارا او کې نور سنی اسلامی بک ورته مخه کا سبب بی نه تاسو اسلامی ضابطه د قران وی او د انګلیش ترجمه ورته لګا د سوکا وصولو کا ځان پاکا دا وګوره کنه دا زمون آئین دی دا ولله له غوونه تزم بلمه سبحان الله واینا اذ من المشرکین دا ستا کافی حل کرے تفسیر کافی سمانا وین استجارکا احد من المشرکین استجارکا وین احد کہ امن غواری یو کست مشرکینونا استجارکا تان امن نفاجر ہوار کورت امن حتی اسما کلام اللہ تردیچ دے واری دخلے قرآن قرآن کی کلام اللہ سلو زیر آگر دے بقرہ کراغے فتح کراغے دلت راغے بلز کراغے حتی اسما کلام اللہ تردی چواب دا خود قرآن قرآن بورتو آورے او روح المانی بیا ناشنا خبرہ کردہ حتی اسما کلام اللہ الآیات المشتملت علا ما یدلو علا التوحید تردی چواب ری اغا آیتنا چاگف آیات توحید مشتمل دی ورتو گورا یا یوننا سو بدو دیلک مطالعو کا دلک سیڈیو کا مطالعہ کا یا یونا سوبدو ربکم الذی خلقکم وذی من قبلکم لعلکم تتقون فلا تجل اللہ دا اوہ کن شابہ دا سے ہوئے دا زم قرآن میں سم مابلغ مامنو بیا ورسو دی کافل رزید آمن تا بیا سمانا اس دی روان دی نو ائرپورٹ اپور وصر پولیس کا چھ دیتا سو پلارے کے مسلمان دی وینہ گرم دا او چه کافر گورنو کانا بیال چه تا نور سا چک پیونه لگی حمله پیونه کی خواه نوی پولیس شرطا ورسانا کا ایرپورٹ نای دن نکا چه پتونه زیزی سم اپنی غمامنهو ذالک بیانم قوم اللہ یعلمون افسوس دی چه در جواز در نجواز خبری خو خپل پزیدی خو مسلمان لا دا کافرانو سره مشابهت حرام دي ټول کتابو لیکل دي صورتن وی او کې لباسن وی او کې عادتن وی خو چې کافر راشین موږ نه متاثر کیږي ځکه موږ دولت ته وګیو موږ ته سترګې نیولې داسې چې موږ له سره کوي پرده به ماف کوي او کس نه چا کوي نو موږ باغې ما خپل عین شو مناوله هغه کې راشي نو کې هغه شراب غواړي موږ دغه نه مخې بوتل د شراب لاس کې نیولې او که آغا ده بدکاره غرزیون آغی نمخی منگ سر بدکاره انتظامات وی آغا چه دلتا لارشی وی زمانگ آغی که سفر اغمارت نیشتا ده پسر از طرف منز طور از سر منز پینا نور پا کسی نیشتا ده ایسنگ متاثرش چه دلتا راشی و جماعت راولی او ده حرام و حلال و تمیز وی استاخ پل خسته لباسی او متاثرش او سره چه چه تلارشی کنه توپای پسری پتکو علاقی وځي کنه نو چې کله یو علاقه تلار شي دغه علاقه هغه سره چې سره وګوري عینه متاثر شي تاریخ لیکي تاریخ عدی ابن حاتم خور وا په قیدانو خرالا جنگ وکړه قیدونو خرالا نبی اسلام تاسو کول دی وینځنه مننتی مننتی مننتی تاسو کې کوم ځای نه تاسو کې عدی سه بلوروي چې زه فلان که ما ازاد عدی لوری ما کم عدی خاتم دقا سا عدی خوری ما زد خاتم تایی لوری ما کم عدی لور نو خا خاتم تایی لور وا او دی عدی خور وا بیتا من انتی تسو کی بزد خاتم تایی لوری ما کم خاتم کم خاتم تایی اگر دیر سخی ویوازی اگر کو دنیا کی سخی دے کنورم سخی همستے دغله شو نبی اسلام ته آزاد ته زه منګم لوم سخا راځي منګم سخا کو ته زه اذنو جوانان صحابه کرام سره کرام وچ دا ورسو او کې خدای پاک بودلی حج په ارادي باندې او حرمین شریفین ته حج ارادي زکه ما چې مولا سره چې علم کې بیا مزدوری کې نظم او سنل کې پوښی کنا نو دی لپاره یم چې مولا سره مزدوری دی نه کوي مولا دی علم چې کوي علم دی وای او الله پر ډوډۍ ورکوي او دا دنه چې تنخوا ډیر مليان دی پیله تنخوا کار کوي نه د مدرسې تنخوا وی دیږي او نه د امامته تنخوا وی دیږي اخر مزدار عشرت عشرت کې جون تیرې دا مو چې بس دکاندارې کې ستار زخت دی نو چې لاري او مېری دوکه ته خوشي مېری علامت دل بصر سمخ کاری کدا چې ګور اس نشته تک تور کاری په دې خوشو مېرو کې پیغله جنې نوجوانان سره روانه ده او چې څو وخت کې ورسېده خاتمه تای او یا ادي هغه ته پوسوکا كيف وجدت محمدا واصحابه محمد دي څنګه موته دغه مرګري روب اوجره ده غیرتيان عرب غیرتيان هغه چې دا پیغله جنې چې دی له کان سره راغله ده خوله خبر چې دوی عزت سره به څنګه لوبي کوي كيف وجدت محمدا واصحابه هذه خاتمه تای نوروي خاتم قسم می دی پا اللہ چه محمد چه سنگ زمان دی عزت خیاق ساتل دی خاتم اپلا را تا دا سنگ دی ساتل دی او قسم می دی پا خدای چه دی زوانان زمان دی عزت سمر خیال کردی آگی رو را دم را بتام نی کردی والفض ما شهدت بهل اهداو دیتوی تأثر صحابہ آئی چه سنگ زمان دی عزت خیال کردی دم را عزت ما خیال دم رو نمی دی کردی دیتوی والفض ما شهدت بهل او داسې مزاج هم پکار دی چې کافر دغه شي اتانه متاثر شي چې دا واقعي مسلمان دی اجه تم لومبړ د وخې لومبړې هغه هم د وخې لومبړې نو تا کې هغه کې څه فرق دی وخه خو پی او دې پیژند کنه ثم ابلغ ما منه ذلک بانهم قوم لا يعلمون كيف يكون جواب د معنی اولا دا د شیخ د خصوصیاتونه دی ما ته وکړ یار جی څنګه جهاد وکړو دوی سره دوی خو وعده چې کړی دي وعده چې کړی و الکه بس وعده ماته ده ختمه کیف یکون للمشرکین عاد څنګه به له پاد مشرکانو وعده پنځ د الله پنځ د رسول الا الذين اتم ذل مسجد الحرام سوا دا بنو کنانا او زمرونه چې تاسو سره وعده کړی و مسجد الحرام کې فمستقامو چه سو پر ایک کلک ساتی وادا فستقیمو لہو اتازم کلکو سے ان اللہ حب المتقین کیفا دا تقرار دے دمخ کی کیفا دے فارا او دا کیفا استبعاد دا مشرکینو ندے پا بقا دا آہد ماندے مانا کیفا یکونو کیفا سرنگ بی مشرکانو بقا پا وادے بس یا کیفا یکون لهم آدن سرنگ بی اغیل وفا دا وادے او سوګره قبایل ته مشرکینو ای یزر علیکم که چراغی غلب عمومی پتاسو لا یقبو فیکم لحاظ بنا کی پا بارستاسو الا احسان دا خپل ولی ولا زمان احسان لوز زمان لوز توی الا احسان توی که کافر در بان غالب شر نخستاد وادی پرواساتی او الا نا احسان دا خپل ولی دا بنوی چلی کاکا زوی میلی او دا ماما زوی میلی یرزونکم دا کافران خوشحالی تاسو لرا بیفائیم پا خپل اخلو و تعبا قلوبهم اور انکار کوي زنه دوی و اکثر فاسقون اکثر فاسقان دی او دوی غور کردی فیتون دالله سرا دنیا لگا فسود دوان سبیلی متعدی لازمی دوار دخوا منشل دالله دلارنا منکزان دالله دلارنا خلق منکی اینو ساما کانو یاملون بسکر دوی دیر بد دی دیر بد دی اغا کارونا چی دوی کئی لا يرقبون في مؤمن انتظار نکې دوی په بعد مؤمن الا احسان د خپل ولای ولازم ما او ند عهد مولاکم الموتدون او دوی تجاوز کوونکي دي دا مخکې لا يرقبون راغې دلته لا يرقبون راغې دا خو تکرار دی وای تکرار نه دی ښا دا ذکر دام بادل خاص دی اول کې لا يرقبو فیکم د کنا نو ذکر د خاص شو اس لا يرقبون في مؤمن ذکر عام دے فان تابو کی توبہ واسی اور مزنہ کی زکات ور کئی فاخوانکم ستارو دے ان فساسرون دی اور تفصیل سے بیان وقت پلاتنا لپادا قوم یعلمون چی پویگی و انک سو ایمانہم علماء صلحاء آیت بیدار سے کہا و انک سو ایمانہم او چې چاله خوب راځي تندې دا اختراع کې په زوره دا څنګه اداسه نو بس خوب دې تختي اران چې ته خپل او ځان له خوبي کنه بیا غو خوب راځي نو دا چې کینه داسي دا د خوب د پاره د عربو بهترینه طریقه وا او کتابو لیکل دي اي بچو چې کېدل نای بدا سي ځان له صدر واچو پاندو سره به وټړو ته دا سي ورځېدل بم نه پراته بیا نو ته چې داسې کینه طالب خوب نه راځي نو چاله برازي ته چې داسې کینه طالب خوب نه راځي چاله برازي دا ټول د خوب طریقې دي او کته تصور د کمرې کین خوب بدل نه راځي نو چاله برازي په تصور د کمرې م خوب راځي په تصور د ګوډې م خوب راځي په تصور د کور م خوب راځي ساحل ورته شیخ مرحوم به ما ته ملنګ وي نو یاره ما ورته دا ملنګانان خو دي دا خو چې دین ډېر بد لفظ ته ما ته ولې وي په تاج ځان ملنګ کړ دي ما به وخته ساتل 25 رجب نو اخلي تر 25 رمضان پورې ما وخته به دې ته رسیدلو ساحل اوبريته به مخې غټه شي وي نو کان به مغټو ما ته ولې ما ته مرا څنګه نشته راځي تا ته ناشته مو چې تا نه فارښتنه تکرار کو ما به البته تکرار کو یو بل مليسه ودا کوستان آیو تکرار کو مرګرو سره پښتنو سره یو دا موږ د پښتنو چې موږ د پښتو تکرار کو ما دې راځي تا ته ناشته د شپې تکرار کو نو بریته څوک یې سمې کو کپڑے څوک ویزو نو ملنګان بنو عادت په تد ملنګ د قران ما الحمدلله توجه سے بیٹھو یارو وَإِنَّكَ سُوَيْمَانَهُمْ اُس دیدہ کی مسئلی دغا کی را اِنَّكَ سُو فائل سوک دی دین ناقضین عاد دی او کہ غیر ناقضین دی نو بعض علماء چنکا سو فائل ناقضین عاد دی چناقضین عاد چی نو پاغیبان ان سنگر آگے نو بیا ان پا ماند از دے مانا وَاِذْ نَكَسُوا اَيْمَانَهُمْ او کله چې دوی ماته خپل لوزنا ایمان دیخا ماته کله لوزنا من بعد یادین پس لوزنا وطانو فی دینکم اور اعتراض کې تاسو په دین کې فقاتلوا ائمه الكفر زای اول لیډران د کفر او کته فقاتلوا اول الله اکبر ائمه الكفر لیډران د کفر انم لا ایمان لهم د دې اسعاد په ایمان نشته دی دا زکوله لال نم ينتهون چې باز راشید نفس آدنا یو دیو معنا کې دا انک سو فاعل هغه مشرکین دي چې وعده لا نده ماته کړي اور موحدین دي په وخت موقته سره نو بیا ان په خپل معنا موضوع له سره د شرط ده معنا وانک سو ایمانهم پس چ سو وخت مات کی دا کفار خپل وعده من بعد یاد نه پس لوزنا او اعتراض کې پدین ستاسو فقات لای متل کفر انم لا ایمان لهم تعلم ينتهو الا تقاتلونا ترغیب ال القتال دے سرد سنا سرد قبایح د مشرکین نا الا تقاتلونا قوما اس مرغرو ول نه جنگیږي قوم کافر سرا ابن تو ګرا نکسو ایمانهم وعده ما تا کری دا قسم ما تا کرده یو وهمو بخراج رسول او دی قصد کرده و پوخ کرده پیغمبر دوا وهم بده حکم اول مره او دی تاسو باست تاسو را شورو کرده جنگ پا اول زل مسلمانا وهم بده حکم ای اول میدان تا وطل وهمو بخراج رسول ای پیغمبر تازیتون رسولی دی نکسو ایمانهم او وعده ما تا کرده الا تو قاتلونا ولی وصم جنگی گئی شابه ده دم رو ایبونه پکی دی او تاسو لا چونچه ناکوه اوله اتخشونه هم سورت خلاص که مطمئن که لارشور بسه اتخشونه هم ایتاسو ریگه دو دوینا فالله حقوان تخشوه اللہ دیر حق دار دی چه تتیو یریگی کافر نمی یریگا یرد یو اللہ نکوا این کنتو مؤمنین زکا چه تاسو مؤمنان یه سمرا مسئله شوا الا تقاتلون قومن تیشوا وقاتلوا ائمت الكفر اعتصام شاطبی جلد اول صفحہ 44 کی لکھی عن ابی قلابتا مبتدا رجل بدتا الا استحل السیف مبتدا رجل بدتا الا استحل السیف چاچ په دنیا کې بدعات ایجاد کړل نو پاغي باندې تر استعمال حلال شته خو بادشاہ وقت چې مسلمانی او ستا په دې ملک بدعتی وي پوشه کنا نو استحل سیف عبر او باری ورته دا مسره چې شروع کړل دل خو قران نه او حدیث نه خو ٹھیک شو کہ او چې نشي خيله نو ورته یا توبه او باسه شابه او کلینو باس چې جوم دې پاسه باندې ټټه بچیا ما دا میراث دې دا زموږ حکومت دې اگر دا زموږ حکومت دې دا زموږ اقتدار دې او دا زموږ صدارت کرسی را او موږ نافذ کوو پوجل کړه حضرت مرحوم بوي اي وړر کپ لگا او دا صورت په چوي دستر کې بسلې وي انا په چوي یونس په وي جړل په ابو یونس یوسف راته کې به جړل او چې دا به دستر کې بسلې وي نه بیا به کپ لگا او دا زموږ اقتدار دې کنه او تاسو موږ شرطه موږ فیصلې نافذ کوو او تاسو وړای الله الله ډېر عجیب انداز دی هغه سړی بہادر نه یاد بہادر بیا سو اعتصام شاطبی جلد او صفحه نمبر 44 سنو سره مبتدا رجل بدعتن الا استحل سیف چې چا بدعت ایجاد کړ هغه وینه طیول حلال شل خو بادشاہ وقت لپاره مده تور پسې ګرځي او چې طیولی نو د ملک امن به پاش پاشي بیا به ته موږ نشو کولای سو پر چې سنتری دی پور کې دی وترولې دا و دې بادشاہ وقت کار دی موږ وایو مسله به وایو چې بادشاہ ومنل نو ډیره خدا او کینی نو زیدی بدبخت بچه دیکھو کنا شامل کلی دی پدریم جل کی 325 کے چه مبتدی اور فاسق مولد اور مبتدی دائی چه دے و دیاغی وجل بطور سیاست مسلمانان و بادشاہ لجائز دی چو ویج دی بطور سیاست عالمگیری چه دا فقر او دا دین کلی دی پسافه 330 وانده دی عالمگیری پا دی حاشی وانده بزازیه لگه دلنا او دین لکی گورا ویزا علمو فی جماعت مبتدیان او کئی چه مسلمانانو پا دلکی بلتی او گوره نو ارشدو ہو ایلا مسئلہ بیانکا و تراشا دا مسئلہ دیوالی کرده کتابو خیست داسی داسی نو که پوشو خودی لخدا او که پو نشو منعو وین کان دایین الى بدتی او که دی خلق لبداتو ترابلی منعو ہو منعی کئی وین لم یقدرو او که دا امیان دی پا منع کلو قادر نی رفعو الامر الى حکام بادشاہان و مشرانو تا دی پیغامو لے گئے چه زمان پا لکلی که بدتی دی او بدات کئی حتی یجلوهم عن البلدتی تردی چه دا بادشاہان اغیل جراوطن کلنو باسی او قالو ایان نه جدا کی چه رکشا بیا وقوال العالمی اذا علم من قاز او من آخر ید و ناس الى خلاف سنة عالم لب پکادی که یو قاضیوی یا یو ملای چه خلقو لدعوت رکی خلاف سنت تا او زن منو ذالکا چان یو علم الناس بی انو خان او زن منو او یادیت دا یقین راشی چه دا قاضی و مفتی خلقو لبیدات و ترابلی تشوا نو ان يعلم الناس نو دا مولیس چه دخل خبر کی چه انهو لا يجوز اتباعهو چه دی مولیس چه خبر ممنه دی بیدات بیدتی دی تشوا او دا دیل پارا که تا پی تردید نکه عوام اعتقاد پی جور شی او بیا با که ترد که نو رد با دینا چلی گی دا بزازیا یاد اکا یاسا که قاضی عالم بیدتی دی نو خلقو تا با داگی دا بیداتو اطلاع ورکه چه دا سره بیدتی ده بیدت که او تینا زان بچ که آئی او که تا پیردو نکه نو که ده خلقو پیشوان جور شه او بیا پیرد که نسو بده خبر نمانی بیا عمل بین معروف نهی ده منکر بکای او خلقو تا بزازی لی کلی دی تیک شوان زکر چه ده بیدتی فساد دی غد دی دمر نوی فساد دی چه دمر دی چانه دی دا مجدد الفسانی کتاب دے مکتوبات دا مجدد الفسانی او دا جلد اول دے 133 صفحہ دا و یقین تصور فرمائید دا یقین تصور فرمائید دا یقینو کہا کہ فساد صحبت مبتدع زیادہ از فساد صحبت کافر است وای دا وګوره کنه ماتوی فساد د صحبت مبتدی زیات د فساد د صحبت کافر ما وبدترین جمی فرق مبتدیان او بیا په تمام بدعتانو کې بدترین جماعت چکم دی اصلي جماعن کې با صحابه پیغمبر علی السلام بغض دارن دا بیا بدترین دی چې پیغمبر سان صحابه سره بغض کوي او بیا مخکې نور فتوی لګولې دي او چې ذکر سان صحابه باندې باز کو نو بیا به دا کتاب ځان سره یاد ساتي فالله حق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین قاتلوهم د پیر مارکی کتاب هدایت الابرار هغه هم دا عبارت په خپل کتاب کې نقل کړی دی قاتلوهم اعلان د قتال پس ذکر د اسباب د قتال نه اعلان د قتال پس ذکر د اسباب د قتال نه اسباب د قتال ته معلوم شو نکسو همو هم بدو امکه ګورا لا يرقبونا يرزونا اشتروا فصدوا ساما كانوا يعملون اور پدی کے سلور فیدی دی لفاظ مسلمانان اور ذکر دا دو عذابون دی لفاظ کفار قاتلوهم جنگی گے دوی سرا یعذبهم اللہ اللہ بسطا اور کی دوی لرا بیدی کم پلاستاسو ویخزیم اللہ رسوا رسوا کئی با دوی لرا وینصر علیکم علیہم الله مستعصم مدد کی په دوی باندې ویشفی صدور قوم مؤمنین او یخی پخی بک الله سینې د مؤمنانو او یذ بغیظ قلوبهم او ختم بک الله ختمی الله په دې سره غصه د مؤمنانو زړونو ویتوب الله علی من یشا الله مهربانی کوي چې پچای خو غشی والله ولی من حکیم ګره علما کرامو سلول فیدی د مسلمان کمی کمی دي یعز ګره اے وینصرکم یو فیدا شو الله مستعمدت کوي ویشفی صدور قوم او کافران سره جنگی گئے چې کافران مردار شي چې یشفی صدور سرشی سینا سرپی جنی کنا یخشی سینا دا مؤمنانو لکه وی یخ اخ زرمش یخ کنا او زرد یخ شی حضرت ممانو کو ٹھر جاوے پتن ٹھر بسبتا ہوئی نیم ٹھر جاوے تو سن دل ٹھر جاوے یخشی استاسو زرنا درما فیدا ویذب غیظ قلوبهم ا ویذب غیظ قلوبهم ویتوب الله علی من یشاء استاد د سینو غصه ختم شي ویتوب الله علی من یشاء او دو سزاگان د کافر یعذبهم الله ویخزهم استاپ نازل عذاب ای استاپ لازم رسوا کوي ام حسبتم زجر ده پترک د جهاد ای گمان کرے تاسو ان تو تر کوچ پری با خود شه دغسی ولما یعلم الله حال دا به چنی دی جدا کری الله پاک د تاسو نا هغه کسان جادو منکم چې jihad کوي د تاسو نا ولم یتخذو او حال دا به چنی دی جدا کری هغه کسان چې نینی ولې دی مؤمنانو بغیر الله او د رسول او بغیر د مؤمنانو ولی جا کلی جا دینی رازدار والله خبر ما تعملون دښو کنه اې دوه مطلب شه یو خدا ولما یعلم تاسو ګمان کوئ چې جنت ته لاړ شئ حالانکه نه جنا کړی شی د تاسو مجاهدین بیا خو کې کنه دیم تاسو ګمان کوئ ان تو ترکو چې پریم خدای شئ حالانکه نه جدا کړی شی د تاسو نه څوک الزینا لم یتخذو هاغه مؤمنان چې چا د کافرانو سره دوستی ختمه کړی ٹھیک شو ولم يتخذوا فجاءوا تف چلو ولم ما يعلم الله الذين لم يتخذوا چني جدا کړی الله هغه مؤمنان چني نیولې دي بغیر الله نه بغیر رسول نه بغیر مؤمنانو نه وليجا قلبي رازدار وليجا دلي رازدار وليجا حضرت په وليجا کليجا کليجا خو به نه ضرورت وي وليجا بوزنه کليجا دلي رازدار حضرت وي والله خبير ما تعملون ما كان للمشركين جواب د دوی معنی اے معنی د جهاد دی ما یره جی څنګه جهاد کو دومره لوی جماعت جو کړی بیت الله شریف حجان له مال ورکی او خدمت کې د اجیان او صاحبانو دوی سره په جنگ کول خو مناسبه جماعت خو جوړی کړه جماعت ته جوړی مدرسې جوړی جواب ما کان المشرکین سمانا لائق ندی حال د مشرکان سرا ایام رو مساجد الله چابات کی د الله جماعتنا پدا سے حال کی چ گوی کہ ان کی پخپل زان باند کفر اولائک ادا کافر چدی حبتت اعمالم برباد عمل ند دوی او فنارم خالدون اپ دوزخ کی بی ہمیشہ اس کی تو چما کال مشرکان یامرو لائق ندی مشرکان سرا چ جماعت جوړ کی مشرکان خو جماعت جوړ کړو باقی زمانه کی بیت الله جوړ کړو اوس مشرکان داسې جماعتونه جوړی چې تنه شي جوړول او زه ارمان کوم خو زما ارمان لا تر سره شي نه دی وکم من حسرت تحت التراب زم چې د پیښور نه تر کراچۍ پورې چرته داسې کنا چې برله به سړک د اشاعت توحید و سنت یو عظیم شان ادارې ارمان دې چې نشته نو زه دا میو ارمان دی چې سره په دې لاره سي ګډ ګډ کې خوش دي خو چې بالکل جرنیلی سړک وي پر برلبي سړک ادم اوټوي په غاره لو ایلو جماعتونه الو ایلو مدرسې او غټ غټ بوټونه لګېدلې زه په خپل د مسجد جوړولو شوقي نه یم زما شوق نشته ورته خو ترغیب ورکوم ځکه مخالف ته نه یم په دار چې خپل کاری زما شوق نشته ورته او که شوق میونه د سرو زرو مرزم جوړول شو الحمدلله چې دیوال د سرو زرو وي خو بهر حال دا دی چې زویم چې د مرکز داسې په کار دی داسې مرکز په کار ځای په ځای باندې او په هغې باندې دا آیتونه م لیکلي خو په کې یو ګوټ ته لیکي چې موتو بې لیسې کو هلته داسې م یو ګوټ کې په کار دی او که څوک ځای نو خوشحالېږی چې چا څوک وایي او چې خفه کېږی نو موتو بې لیسې کو خو لوی مراکز په کار یاره جوړ کې غاخه خو سړک په غاړه غاړه ګټونو کې نه سړک په غاړه باندې بودونه لګوي سبحان الله او دلته راغی چې د مشرکین خو جماعتونه جوړ کړی دي او قران چې ما کان المشرکین حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے چې ما کان المشرکین نه مراد عدم تعمیر ته اشاره نه ده عدم قبولیت ته اشاره ده معنی کې جوړ دی خو مقبول نه دی بس او لولی مراکز جوړ که خو مقبول نه دي مقبول هغه وی چې الله رضا دې پاره انما یامر مساجد الله بشکا بادی د الله جمعتنا هغه سوچي مان لري په الله باندې په اخرت امزونه کوي ور کوي زکات ولم یخش الا الله او نه یریږي مگر یو الله نا ولم یخش الا الله او نه یریږي مگر یو الله او سره کډیر مؤمنان د غیر الله نوم یریږي من یریگو کافران نه یریگو مشرکان نه یریگو نه الکه خشیت په دوه قسمه ده یو خشیت طبیعی ده یو خشیت تعظیمی ده ولم یخش الا الله کې نفی د خشیت طبیعی نه ده نفی د خشیت تعظیمی ده هغه خشوع نه کې مخلوق ته چې کوم خشوع الله نه پکاره ده یو یا یو طبیعی ده یو اختیاری ده نفی د اختیاری خشیت ده اعتراض ختم ده فاسا پس لائق دی اولائک یکونو من المعتدین چه داخل شید ایدات من دون کو ایدات والونا اجعلتم دمخنه معنی تفصیل اجعلتم سقایت الحاج آیا گنه تاسو سقایت الحاج او بس کول حجانو تا و ایمات المسجد حرام او تاسو گنه آبادول دا مسجد حرام فشان داگا چاچی ما نڑی پا اللہ پا آخرت او جیاد کل اللہ پا لارکے اجال تم سقایت الحاج ایتا سو گنے اوبس کول حجانو تا یا آل سقایت الحاج ارخاوندان دو اوبس ور کولو حجانو تا ویمات المچر حرام ابادو المچر حرام فشاندانا چاچی مانی ری پلا و پاخرت او جہاد کی دخلے پلا رکی لا یستوون یو مسلمان غریب دے اور اغسر مؤمن موحد دے او جہاد کی او نور اس نشتے یو کافر دے اغی سبیل لگولے دے شربتی دے روح افزا اغا لگولی دی حجانو پا طالبانو بانس کئی او جماعت جو کرے دے پشاند بیت اللہ او جماعت ایتا عجز غریب مسلمان اغا مالدار مشرک چو جماعت جو کرے برابر دی پا درجہ کی نا غریب مسلمان درجہ دے اغی نوچتا دا لا استو نیند اللہ برابر نیز دی پنیز دا اللہ واللہ علا دی القوم الظالمین تیشو کنا مراکز جوړ کئ د توحید او سنت او د سړک په غاړه په دیر کې زلالم د سړک په غاړه ما زموږ د مرګور مدرسه په دیر کې خال کې چاغې ته لاړم ما سپک ما خامې ته مسلمان خوشاله شه او نوې ټنګو کې سو دمره وا اوس په پرته دی په مشرقي طرف ته نور کمرې وم جوړو زم چې داسې مراکز د مشاهد کنه نو سره خوشاله شي هغه محترم نهایت مخلص محترم دی ما په دنیا کې داسې زما خپل د علم خبرو کوم داسې محترم مان دی دلې جلسه پای کې حفظان د دستر بندي وا او ودې حفظ کړې دی حفظ کړې یو راغې ودې دلته حفظ نه لیکړې الله اکبر دې دلته حفظ نه لیکړې دې حفظ په فلان کې مدرسې کې کړ دې منځه قدرې میاشه پادشه دورې کړ دې داروبال د دورو لورکو ما سمره رښتینه مسلمان څوک دې محترم دې محترمان غدلته طالبونی چې بل ځنونی سي پټکي ولوتړې د دې ځنه فارغ دې د بل ځنه طالب راولي آینه پټکي ورکی وي دې دلته حفظ کړی دې ازه خو يم چې غا طالب ته زهرانې ما کتری تبا خدای تا سوائے حیرانش عجیبا جماعت کی دا خدای پا کور کی درو گئے آ تالیب اگر من سچا تلی دلی ہم نی پا خوب کی خوچا تا مل مستیار راشی پڑکے والا اتری دیم و تا سر نی ولی آوے پڑکے اتری والا وی دی دلتا نفارغ شیئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آئی محتمیم تا زہران شما وی دلتا دور نہ دیکھ حفظ بلی مسئلے کے کر دے خود دور دلتا کر دے زوالا پڑھ کے تانا زکا وغا مدرسہ دمرا آباد دا ورناغی غر تاو گورا پایک دمرا عظیم الشان محل تاو گورا چاہیتا غر تی سنگا خیجولی دی آیتا سریت سنگا خیجولی دا دا دمرا لکونو کرنو چندر چاہتا را آلا فاللہ ورکی چی بیا چی کمزے کی سری کی خلاصی دا سی مراکز جور کر خواب مؤمنین تا په پینزو طریقو سره الذين امنوا هغه کسان چې راوړ دي ایمان واجر اجرت کړی دي وجادوا فی سبیل الله او jihad کړی دی الله په لار کې بیا معلم انفسهم فخرج کول د مال او د ځان اعظم درجهتن دا دی لوی دی په تبعه درجه پنځ د الله پاک اولایکم الفائزون او دی کامیابې مندون کړي او زیر ورکه الله دوی ته پر رحمت خپل او په خپل خوشاله جناتن او جنتونو لهم فیا نعیم مقیم خالدین فیا بدا ان اللہ اندو وجو نازیم مدرسی جوڑے که خود دروغ بناوئے خواہ او دروغ بگوانا بی خودے خفا کی نہائیت خفا کی دا مؤمنانو س دری صفتنا آمنو یو حاجرو دو جادو س دری اناماسو دی پینزا گورا آزم درجتن هم الفائزون یبشرهم ورزوان و جنات دری کار کوا پینزو اخلا سبحان اللہ سبحان دری کارو کا پینزو اخلا جسا پورا دے یا ایو اللذین آمنو جواب دا مانی سو سنگ جہادو کو حالتا چیزو ما پلار دے حالتا میں مقابلہ کی رور دے حالتا مقابلہ کی زوی دے حالتا مقابلہ کی خاندان دے اللہ اکبر علاوه جهادو کا برورتا او پلارتا چې مشرکانی مگورا پروائی مکوا چه سوک ده مخ رازی سر قلم کوا اللہ اکبر دا درورولی و دا پلاروائی مسئلہ نده دا دا خودی مسئلہ دا سبحان اللہ یا ایو لزین آمنو اے مؤمنانو لا تتخذوا آباکم منی و اقبل مشران و اخوانکم اخبرونا اولیاء دوستان ان استحب الکفر الیمان کای غره کای کفر په ایمان په دکته بلار دی رور دی او چې غره کای کفر په ایمان لا تتخذو دوستی ورسره مکا او مې يتولهم منکم اچا چې دوی سره دوستی وکړه فلاکم الظالمو دوی غر ظالمان دی تفسیر قرطبی دو نقطه یاد کا دلته وګور اباکم و اخوانکم لارستا او رورستا ابنای ذکر نکړه ابنای ذکر نکړه لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم وأبناءكم ابي ذکر کا او اخي ذکر کا ابن ذکر نہ کا علامه قرطبی وی نہ ذکر کول د ابن دیل ابن دیل پار دی چ عموما ابناء د آبا او تابیوی عموما خ کلیه نه اکثریا عموما زامن د پلارانو تابی وی ذکر ابنا ذکر نہ کرا یو فاولائک هم الظالمون او دیده که قرطبی لکی الظالمون سمانا اے هم الظالمون اے هو مشرکون مثلهم لأن من رضی بالشرک فهو مشرکون لأن من رضی بالظلم فهو ظالمون لأن من رضی بالکفر فهو قول انکان آباؤکم ویدوی تاک چری پلاران استاسو وابناؤکم زامن واخوانکم رون استاسو وزواجکم بیبیانی وعشیرتکم قام قبیل استاسو الله سمر سخت حکم دے مسلمانان و معاون اخترفتموها اگر معلونا چتا سو گٹلی دیا غیل را و تجارتن تجارتنا تخشونا کسادا چیرے گے دائی دا کوٹ گی رائنا و مساکنو محلاتو بنگلی ترزونا چی سمانا و خوائی تاسو اغیل را و آب بیلیکم چداشی محبوب تاسو دا اللہ و دیا رسولنا و جہادن فی سبیلی او دا جہادنا پلار دا اللہ کے فتربسو اوکے انتظار حتی یأتی اللہ بامری چھ تردی چھ اللہ راتلو کی پا حکم دا اخپل اے پا عذاب اخپل امری عذاب تردی چھ راتلو کی اللہ پا اخپل حکم یعنی پا عذاب واللہ اولاد القوم الفاسقین اللہ ادات نور کی فاسق تا سمانا کہ تو اثر و ارسر کی گی چھ بابا دے کاکا دے ماما دے رابشی رابشی لا اولاد القوم الفاسقین اور اگی کفر خوخ کرے دے پا توحید خبردار چھ تو اثر دوستی ہونا کی علماء کرام سمر سخت ترین حکم دے اشد حکم دے لار نکاو لار چھ سوک بی دینوی نو بس ایسا قطع تعلق کا او دین دا معلوم شو مولانا سے امام رازی نکتہ امام رازی نکلی دلتا چھ یو طرف تا مصلحت دنیوی دے او بل طرف تا مصلحت دینی دے نو مصلحت دینی با فرق ہے پا مصلحت دنیوی باندے مصلحت دینی اگر با فرق ہے پا مصلحت دنیا باندے اور مضرات دینی پا مقابلہ کے تمام مصلحتوں دے دنیا با قربان ہے اللہ دمولا دے خبر توفیق راکی لکا عمل خونا دعوت دے گا نا اللہ را توفیق وارو رمضان مبارک دے اور رزم دے جمعی را اللہ دی مولا دا قرآن علم نصیب کی او اللہ دی مولا دا قرآن و سنت پا احکاماتو باندی دا اعمالو عمل کولو خشان سر توفیق راکی زکر مرکو دا جن سر پتر لگی سرے کم با حکم لگی زان غریری پا کاری کانا دا ریری پی جانے فوٹوان چرتا وقت لی فوٹو فوٹو وقت لی چرتا حج لکو بدی وقت لی کانا شنین و شنافتی کار لان اچھ سو وقت لی فوٹو گرافر تا چھ تکین نو دے تا سم کے آخر کے در ریری دی مان سب اون نہ پی گور تس ور کوما بالکل نہیں گور اے کرست نہ بس دا کرست کرست رو اگستو کرست ری سمپت سو کی کرست رو کی دا تفسیر کبیر دے دی لا سمجھل دے نہ شپار سمجھل دے شپار سمجھل 19 صفحہ فبين الله تعالى انه يجب تحمل جميع هذه المزار الدنيويه ليبقى الدين سليما والله وجد الدنيا تمام تكلفون وشتكا وجستا دين دي محفوظ پاتش وهذه الآية تدل على انه اذا وقعت تعارض بين مصلحه واحده من مصالح الدين وبين جميع مهمات الدنيا وجبال المسلم ترجيح الدين على الدنيا يو طرف تا مصالح د دنیا ډیر زیات دي او یو ته نقصان د دین دی نو د دین په مقابله کې تمام فائدې د دنیا چې دی هغه قربان کړه واجب دی په مسلمان باندې ترجیح الدین علی الدنیا د دین لا ترجیح ورکړه په دنیا باندې امام رازی صفحه 19 لقد نصرکم الله ببد لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره ویوم حنین علماء کرام بشارت متعلق دا جہاد فی سبیلہ مخی امر سو جہاد وکے جہاد وکے عاشور حرم ختم شو جہاد وکا سو موانی وی درے دیوتا مگورا دیتا مگورا دیتا مگورا جہاد وکے جہاد ہاں کی گورا کہ تو ایسی منگا لگیو مدد سوک ورکی اللہ ورکی او گورا ہنین تا ویوم ہنین ہنین تا گورا تاسو طول لارے محمد رسول اللہ حفاظت چاکا صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ یاد رکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محدثین فرمائی اتیا غزوات اتیا غزاگان پیغمبر سام کری اسی غزوات اپدی کی وی نو لسو کے پخپل شرک شو اتیا جہادونو کرو پیغمبر سام پا نو لسو جہادونو کے پخپل شرک شو او بازی وی چنا طول غزوات چورت ترو سلور اویاو سلور اویا غزواتو دیشوا پدی کی تقریباً 27 غزوات اور وہ سلیخ سرایا اور بیا پدی کی 27 و 19 کی پخپل شرک شو آیت و لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ البتہ تاقیق مدد کر اللہ پاک ساسو فی مواطن کثیرہ تن فزینو ڈیرو کی ڈیرو زینو کی ویوم حنین اور اللہ مدد کرے ستاسو پرز دا جنگ حنین دا حنین چی دے علماء لکی ہوا وادن بین مکہ تا و طائف دا طائف او دا مکی پر منس کی یو زیر چاہتا سوئی وادی حنین ہوئی سو کوئی دا دری ملت فاصلہ کرا اذا عجبت کم کسرت کم کرچ تاسو لتاجب کی واچو کرچ تاجب کی واچو لتاسو کثرت کوم ستاسو غنی فلم تغنیان کوم شیا فیدا در نہ کرتا ستاسو غنی شی وزاقت علیکم الارض او تنگ شوا پتا سبحان ازمکا یعنی پریشان شوی بما کہ ہوبات سر د فراخ والد ازمکینا سما ولیتم مدبرین ا بیا تاسو گرزی د شاک ان کی سما ان اللہ سکینتہ بیا نار اولی گل خپل داڈینا تسلی علا رسولی پر رسول اخبر پر مؤمنانو اور آولے گل لخ کرے لم ترو آج تاسو نلی دلے واضب اللہ جینا کفرو اللہ صداور کا کافران لا ذالک جزاور کافرین و دابت از کافرانو سمع یتوب اللہ من بعد ذالک بیا اللہ میرا بانی اکرا پاس دینا علا من یشا اگر چاچ دے اللہ خو خوا واللہ غفور رحیم اللہ دے بخون کے مہربان دے آیتنو کے دا غزو حنین تشار دا غزوه حنین چو اتم کال بانی مکه چه فتح شوا نو دینا پس تا غزوه حنین دی اپا دی غزوه حنین پا زمانه کی 12,000 فوج دا مسلمانانو سو 12,000 فوج اور 4,000 فوج چو ناغد کفارو او دا 4,000 چو دا بنو سقیف قبیله حوازن و سقیف او پارب کی حوازن و سقیف چونو دا دیر جنگ جو قوم چکر دی مقام تا مسلمانان رالل نب مسلمانان پا باز مرگرو پا زبان دا جاری شوا چی یو ملت کار دینو کل چی دوی پا زرگاو امون پا دریسا و دیار لسو نمونگ با دیبان زرور کی دو نن دوی سلور زر امونگ دول زر خود ملت کار دی دنگ لگورا دا خبر اللہ مربان تا خوخا نشوا چ څنګه دوی جنگ شروع ک نوازن سقیف برال چې برال مسلمانانو میدان پر خدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې پاتش نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل اوخه 4,000 فوج ته متوجه کړه سلور زره فوج ته خپل ترې متوجه کړه او روان شو او فرمائل بے انا النبیو لا کذب انا ابن عبد المطلب انا نبیو لا کذب انا ابن عبد المطلب ز پیغمبر ما درو جنہ ازما تعلق دا عبد المطلب خاندان سر دی سمانا درو جنہ ما برحق رسول ما او رسول چرت کافر کان شبیر احمد عثمانی سے بگو رہے دیر مزیدار وہی دنیا تاریخ د محمد رسول اللہ شجاعت اعتراف ہوگا چدمر بہادر اللہ اکبر چې یو کس سلور زره فوج روان دي د دنیا تاریخ د محمد صلی الله علیه وسلم شجاعت تسلیم کړ. او چې دای وخت صحابه جو قتل نبی صاحب دشمن تر روان دي صحابه بیا چې ته برداشت کړي چې رحمت دای کړ. او نبی علیہ السلام وی الی عباد الله انا رسول الله اللهم انت المستعان و الیك المشتكى حدیث کرا دی اللهم انت المستعان و الیك المشتكى تا ته می فریاد دی ته مددگار مدد وکا. مسلمانان بیا را واپس شل چرا واپس شل حوازن شکست خور او اغبره هغه شکست معمولی په بری او په فتح سره بدل شل. آیت اشاره او انزل الله سکینته یا ایو الذین آمنو اے مسلمانانو دا تمهید دی لپاره د معنی رابی د جهاد وین خفتم عائلتن مسلمانان څنګه جنگیږي که چر موږ جنگ شروع کو کافران به حج تبسی زر مبادله وکم شي چې زر مبادله کم شوا لوګینه به مشو الله وی زر مبادله باندې خو تاسو رزق نه دی رزق الله څخه دی. یا ایو الذین آمنو اے مسلمانانو انما المشرکون نجسون بشک مشرکان چی دی پلیتان دی مشرک پلیت دی تردی چی سمرقندی پو غصہ کراغل دی اگر انما المشرکون نجسون قزرون ورسون سمرقندی قزرون ورسون دا مشرکان قزرون ورسون دی را خواربی اکڑا بس پختو کی ترجمہ کول واری سمانا انما المشركون نجسون اقزرون ورسون غلدی تازا دلی چه سبونا مانا خود جوڑی دا کہنا دا غلدی تازا ولی چه تازای خود دردو زیتی خیجی اچه اوچ شنو بیا خود بیتی نخیجی ارسون مانا تازا شد دا تازا سوٹا دا تازا سوٹا ولی کچه سام پختو خودان تویم خاجی اینما المشرکون نجسا اوز دل تکی رازی سنگا نجس دیوئے مگچه گورو بدبوی خود رازی خو خیر تالا مالا بنا رازی خو خلقو رازی دیو خو صفا صفا دی نمانه مشرکون نجسون اے نجسی اعتقادی دا پلیتی پا پلیتوالی دا اعتقاد نجاستی اعتقادی تا اشاره دا ها غریوایتو کی چرازی من صافها مشرکن فری اصل یده دا امر تغلیزن ده او دا امر ده دیل پارا چه مشرک سر قطع تعلقو کئی من صافها مشرکن فری اصل یده لاسو میزا دا لاس دی پلیتی شا چکا مشرک سر لاس مو ملاوا نا دا امر تغلیزن ده مانا تعلقو سر مساتا فلا یقرب المسجد الحرام پس نه دینې ځکه دوی مسجد حرام تا بعد عام مازه پس دې کالنا یل دې نام کالنا په نام کال باندې حیلت ابو بکر صدیق رضی الله عنه او دې امیر د مسلمانانو او دا اعلانونه زی په بیت الله کې په منا کې په عرفات کې په مزدلفه کوله چرته 40 سیف چرته 4 چرته 4 وای ان خفتو مهلتن جواب د معنی راوی او که تاسو یې ریګه د قربت نه نظر دې الله په مالدار کې تاسو لره من فضل دخ پل فضلنا انشاء کی غواری ان اللہ علیم حکیم قاتل اللذین ذکر دا دیم فریقا چلا یہودی ایسر جنگی گئے او دلتا وجود دا قتاش پر ذکر کی ورسرا ورسرا گور بیا قاتل اللذین اللہ منونا جگر اکوئے او جنگی گئے آغا چاہ سرا جہاد کے آغا چاہ سرا چی ماندرانی پا اللہ باندی او ماندرانی پا آخرت ولا اجدا یو شخا او جنگی گئے ولی لا یؤمنون باللہ خدای توحید لمنی دیما وجہ ولا یحرمون ما حرم اللہ و رسولو او حرام نوئی حرام نگنی هر غسید لرا چلا حرام کری دیو دعی رسول دوشلل درم ولا یدینون دین الحق او تابدار نکید دین حق لا یدینون تابدار نکید دین حق اے لا یعتقدون دین الحق اعتقاد نساتی پا دین اسلام باندی چه دا حق دین دے دا سوک دیوه بدبخت زامن چه اللہ پا توحید ایمان نراری آخرت نمانی دا خدای حرام تا حرام نوی او دا اللہ دا حق دین تا بیداری سوک دی من اللذین اوتل کتابا دا بدبخت دی چوتل کتاب دے کتاب والے دی جنگی گئے قاتلو غائب کلی ترکما حتا غیا حتا یو تل جزیا تر دی چور کی دوی جزیا آن یدن پلا سخپل ساغلو غم ساغلو اوی دوی زلیلا سمان استاپ ملک او پاتے کی گی تو جزیا بور کئی او آن یدن رولمانی پی اقسام ذکر کر دی آن یدن پلا سخپل فاصل کئی بنا آن یدن پلا سخپل ام ساغرون ای بدوی زلیلا نیغ بدر تنگوری پس ورلے بنا رازی دلت داس عدالت اسلامی دے چا عدالت اسلامی دے بادشاہ ناس دے وزیر خزانہ ناس دے او جزی وصولی ہر یہودی ہر عیسائی ہر غیر مسلم چا دار الاسلام کی پاتی کی گی او جزیہ قبول کری او جزیہ براوی ٹکس ماہانہ چراوڑی آنی یدن پخپل لاس بور کئی دانا چا بل چاہتا اور کتا زمازی روپے اور سار ٹکس نا آنی یدن پلاس اخپل وم ساغیرون عدالت اسلامی تا چا مخامخ شا کز بشی او گاڑی وی موٹر وی اسوی خچر وی آبا غلی رزی کدری آلتا بودری بیادل برا روان وی او چا سوخ کراغی نا ساغیرون سترگی بے کتوی دا جز ما آغا جزیه قبوله که دارم چی دارم اخلی نجی دا جزیه قبوله که دیوی خیلی دلتا آن یدنو مصابرون دا مسلمان استر گوچه تی پکاره بی فا آمالو کمی دی وجنا او نور و نور دی وجنا نن مسلمان کافیت استر گی تیتی کرده وقالت الیهودو عزیرون ابن الله بلا وجا جہادو کہ دوی سرا ولی وزیر تا دخلی نائب ہوئی سو عیسیٰ علیہ السلام تا دخلی نائب ہوئی وقالت یہود وزیر ابن اللہ ویہودیان چو زیر دخلی نائب دے ابن اللہ ابن حقیقی مراد ندے ابن حنوہ او شفقت اے متبنا وقالت نصارا نصارا ہوئی المسیح ابن اللہ جوابنا ذالک دا مذکور قولم بیا فائم دا دوی خبر ادا پا خلی و خبر خود خلی خبر ادا نو علک خلی مانسا یقینی نیشتے ارسی مانا پا خلی وی نو پختانو بیر ارسی مانا پا خلی وی نو زرن اپا نوی مانا دا دوینا دوی درو جنا بس دوی ما خبر یو زائیونا قول لزینا کفرو مشابات که دوی پا دی خبر وینا دا کافران سرا من قبل چې دوی نه مخکې تیر شوی دي هغه څوک دي څوک یې چې کفرو من قبل دوی پلاران نکونه تلو هغې دغه عقیده وه نو دوی په هغې باندې روان دي یا کفرو عام کافران دي او یا علما کرام فرمایي چې یو دوه ډلې دي یو کافرانو ډله وه چې د هغې فرقې نوم بوزیه و او د بلې فرقو نوم براهمه بوزیه و براهمه لکه الملل لیکلي دي او نور علماو لیکل دي دا غی دا عقیده وا چې دا انبیاء او نیکان خلق خدای سری زامن دي قاتلهم الله تعویل چې قاتل په من سری لعنت سرا کل قتل فی القرآن فهو اللعن آسر بروج مدر تیزا قاتلهم الله حضرت لک لک لعنتون دی پدی ماندی اللہ انا یفکون بل ایب نیولی دویا احبار مخبل مولیان وربانم درویشان ارباب من دون الله واقدار در شرع والمسیح ابن مریم دائم مستقل ولی ذکر کر او مسیح ابن مریم علماء ذکر کئی چه مسیح ابن مریم مستقل ذکر کر چه دا حضرت مسیح تابداری نکولا صرف علابه ورتوی او که دوی دا حضرت مسیح علیہ السلام تابداری کرے وی بیا بی اخبر احبار روحبان تب علا نوی خاجی وما امرو او حال داده چه دوی تا امر نو شوه مگر دوی خبری لیا بدو اله واحده چه دیو اللہ بندگیو که لا اله الا هو حالت روا مشکل کشانه ده مگر یو اللہ ده سبحانه پاک ده ده قسم شریکنا اما شرکون ده آغا نسبتون چه دوی وی یریدون اراده که ده کافران ان یطفئوا نور الله چدی مٹاو کی نور دللا مراد نور نہ قران مراد نور نہ دین تفسیر المالکی نور اللہ اے حججہ علی توحیدہ نور الله دلائل د الله په توحید الله د توحید دلائل رد کړي دي بیا فائم اخلو اخبلو سرا یعنی شبهات تقریر میں کنت در ابتالی دی ویعب اللہ اور اللہ ارادہ نکی ویعب اللہ انکار کی اللہ یعنی اللہ ارادہ نکی اللہ منگت دی خبر ارادہ کی ایو تم نورہو چی تامو ساتی اخبل نور دی ایمان ولو کر الکافرون اگر چی بدگنی مشرکان لیدرال الدین کلی شہوئے دم رسر بے لیدرال الدین کلی دیر پارا چه غالب که پا تمام ادیانو ولو کن المشرکون اگر چه بدگنی مشرکان بالهدا مراتن اصول ده دین دی بالهدا اقائد دی و دین الحق احکام او فرود ده دین تیک شو بالهدا اصول ده دین اقائد ده دین و دین الحق احکام او فروات ده دین یا ایو اللذین آمنو بلا وجه ده جهاد گورا قاتلو او جنگی گئی دوی سرا ولی لا یؤمنونا ایمان نروڑی پر اللہ بانده قاتلو جنگی گئی دوی سرا ولی لا یحرمونا حرام نوی دا خدای حرام کرشی ہوتا قاتلو جنگی گئی دوی سرا ولی وی ازیرتا دا خدای نائب وی قاتلو جنگی گئی دوی سرا ولی زکاة چاہتی مسیح تا دا خدای نائب وی قاتلو جنگی گئی دوی سرا ولی اخبار روبان داد واق داد شری گردولی دی تیشوان قاتلو او جنگی گئی دوی سرا زکاة اللہ دن مخالفت کی او جنگی گئی دوی سرا اخبار سو روبان سو دن روان کرے دے اللہ یا ایو اللذین آمنو اے مؤمنانو ان کثیرا من الاحبار بسکا دیر زیادت ملیانونا ور روبان دا درویشانونا اخبار سو او درویشانی سو لیا کن اموال الناس خوری مال دخل کو بالباطل پنا جائزا بسدنا سبیل اللہ او خلق من قید اللہ دا توحیدنا خلق را مال لوٹی اللہ دا توحید رد کئی اللہ دا توحید انکار کئی سوک لیا کن اموال الناس خوری مال دخل کو بباطل بسدنا سبیل اللہ ان کثیر من الاحبار اور مولانا سیب لکی حافظ ابن کثیر لکی دا عبداللہ ابن مبارک قول حل افسد الدین الا الملوک اخبار سوء و رهبانها حل افسد الدین الا الملوک اخبار سوء و رهبانها دین نگروان کرے مگر بادشاہانو اخبار سوء اخبار سوء وروبانی سو شاہ سے بوی خدایا یہ تیرے سادہ بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی ایاری سلطانی بھی ایاری چت لاشو کہ درویش تگوری ایار مکار دے کہ سلطان تگوری ایارو مکار دے انا کثیر من الاحبار والروبان لا کن اموال الناس بالباطل دا کتاب دے کوئی پنج پیران نہ دے مخلی کر شعر او دا مکتوبات تا مجھے الفسانی جلد اول دے او مکتوب سیو سیم سیو سویم یعنی 33 دے لکی علماء ایکی علماء ایکی بئی بلا مبتلا اند و بمحبت ای دنیا گرفتار اند از علماء دنیا ایشان اند علماء سو و شرار مردم و لصوص دین اغا علماء چې دنیا پسی تلی دی او دینی پریخه دی او دی دنیا محبت پسی شوی دی دیشوا دا علماء سو دی او دا لصوص دین دی مجدد الفسانی وی علماء ایکی بای بلا مبتلا اند و با محبت ای دنیا گرفتار از علماء دنیا اند ایشانن علماء سو و شرار مردم با لصوص دین و حال آنکی انشاء خدرا مقتدائی دین میں دانند و بہترین خلائق میں انگارند و یحسبون انو ملاشے علا انو ملکازبون اب یادی محشی ہوئی علماء مقام ذکر گئی محشی ہوئی علماء هستن امینی دین حق عالمان هستن امینی دین حق با اسیرا گرن مانند با امیرا گرن باشد سیاق علماء عالمان هستن امینی دین حق با امیرا گرن باشد سیاق خالتوهم پس لسوسی دی شدند خالتوهم پس لسوسی دی شدند فحضروهم در حقیقی شازدند مجدد الفسانی سے میں فرمایند مجدد الفسانی سے گویند ٹھیک شو کنا انا کثیر من الاحبار والرهبان لا یاکل اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین زجر والذین یکنزون الذهب هر خلچ جمع کسر والفضت اسپن ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اور نہ خرچ کی حال رات اللہ پلا رکھے فبشرهم بعذاب علیم ورک خبر بعذاب علیم سرا ولا ينفقونها چاہتا زمین راجے دے الفضتا چی قریب دے نو اصل خود ذہب دے نو حضرت پا فرمایا چی دا قرآن دان دے چکل زمین دا معانس مذکر تم راجی کئی او کل زمین دا مذکر معانس تراجی کی او کل زمین واحد اسنین تراجی کئی وہا اے فضا او ذہب و بلا توجی داد جدا ها زمیر کن تراجی کو که تراجی ختم شی ولا انفقونا ار نخرج که دی کنز لرا کم کنز چه زعب و فضا دغی صدا فبشرون بی عذاب نلیم یوم یهمالی آفی نار جهنم دا یوم ضرب دی عذاب علیم سرا دویل پار عذاب علیم دی کنا یوم آفاغر از یهمالی ها چه بل بکرشی پا دی خزانو باندی بل بکرشی پا دی خزانو باندی اور فی نار جهنم پور دا دوزخ کی فتکو آبی ها جباهم دا غولی بشی پا دی سرا تندی دو دوی و جنوبم ارخونه دو دوی و زورم شاگانی دو دوی جبا او جنوب و زهور دی دریو تخصیص سل پارو کا زکر که عادت تا بخلاو داری چکره بخیل سخا سوک سائل راشی نو دیت تم دی تریو کی زمان کشن نو جبا اوم نو کل داسی چی جنوب عرص دیواری زمان روکشا تانو کرکویم در روکشا و جنوب هم او چکره سائل دیر تم گئی او بیا بیا سوال کئی نو روانشی ورطا زمان تانو رو خلاص نو روانشی و ظهور هم تا چی بکم تم دی تریو هاو او تا چه بکم ارخ آلو اشاب دیارولا یهم آلیها فی نار جهنم اس پر دیبان علماء بحث کی چه یهم آلیها فی نار جهنم اثر که تهم آلیها فی نار جهنم پکارو او دی فعل معانس پر دی مذکر سنگ راوڑا علماء کرام فرمائی اصل که داو تهم یوم تهم نارو علیها او ناری چه حذف کر نو دا تهما فعل جار مجرور ته منصوب شو چې جار مجرور ته منصوب شو نو هغه مؤنث په زید مذکر بدل کړ مؤنث په زید مذکر راو اصل کې کلمه سو یوم تهما النار علیها کله چې بلکې شور په دې خزانو نو هغه نار مقد حذف کا چې نار حذف کا نو تهما النسبت علیها جار مجرور ته راغی چه جار مجرور تر آگئی و جایی پا مناسبه سرا اگر تحمای بدل که پا یحما سرا یحما نارو یحما علیها شا لکه علماء کرام چه فرمائی رفعت القصتو رفعت القصتو الالامیر وی که نا رفعت القصتو الالامیر دی ملیسه و قصه بادشاعت من سبشوا نو چه کلا قصه موانسو آنو رفعات موانسو نو چکل قصه حضف اکی نو رفع الامیرو یا رفع الالامیری نو اگر رفعات حضف سا حازا او بینشی دویتا حازا ما کنستم لیا نفسکم داغا مال و دولت دی چتازو خزانه کرف پل نفس تا فزوقو ما کنم تکریزون این ایدتا شهور علام قرطبی پا اتم جل کلی کی وهكذا ابن كثير مشرکینو با دا مشرکان چې جنگیالی قومونو اضیل با صبر نراتا چه صبح جنگ چاسر نو کرے سم جنگیالیو نو دا سلور میاستی گوره دا دری میاستی متواتر یو بل پسیوی سرکم شوال زیقاد زیقاد ذلحجه و محرم زیقاد ذلحجه و محرم دا محرم بی بلا خود تعالی میاست کما رجب قلو دا خود تعالی میاست زیر تعویل بکو دا خود تعالی حق پا کی خلق دا فی دا زکاة اوز دا دری میاستی پر لپسی با دوی سنگ صبر کاو صبر تین شکی دی دا عربو دا قریشو یا سردارو آیتا بای قلم مس وی قلم مس او دا مس قلم دا باقی مس تو کانا قلم مسو نو دیبا پا منا کراو دری دا بے خلقو زگوار لوی سڑی ما زما قضا و قانون سکرت کولی نشی سکالی محرم دو میاتی لیٹ شا او سبان اب فلان کی قوم بانی جنگ کو او زا قلم مسی ما زکا چی مسی ما تا خیال دی ورطا علام قرطبی ذکر کری دی وَإِنَّ الْعَرَبَ كَانْ أَصَابَ حُرُوبٍ وَغَارَاتٍ فَكَانْ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَمْكُثُوا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مُتَوَالِيَةٍ لَا يَغِيرُونَ فِيهَا چدریم میاشت پر لپسی پا خیده که بین نرورو کنه بیا ندیوی فکان ازا صدرو ان منا چه منا نبوا قسرال یقوم ممن بنی کنانا سم من بنی فقیم منم رجل یقالو القلم مس فیقولو انا الذی لا يرد لی قضا فیقولو انا اسنا شهرا ای اخرنا شهرا زا قلم مس ما او خمست ما اعلان کو انا اسنا شهرا مگر میاش رستو کرا محرم رستو دے سفر تے مخشفا جنگی گو بس کلچی پیغمبر علیہ السلام حجت الودالت لب نو چی حج اوکا حدیث بخاری دے نبی اسلام سویلو ان زمان استدارک ہے اتی زمانہ خپل اصل طور سیدا ایو شار انحازا ایو بلد انحازا و ایو یوم انحازا اللہ اکبر کما میاش دا خلق ذو الحجه وی ایوم من هذا یوم العرفه جمی رضوا ای رضوا رضوا جمی وا عرفه ای جمعه و ای بلد هذا کم کله دی وی مکہ استدار زمانو که حیاتی خلق گډ وډی کری وی خپل زمانہ خپل اصل ہے اترالا ای دا جمعه الله په دې مقدار پیدا کړوا دا محرم دا محرم اوس قران پاک دی چې اغه مسئله زګی کار دول سمیاشت کار دی سلور میاشت پکی محرم دی بس او چکم محرم دی ماغا محرم دی او دی چاپویلو سر محرم حلالی گینا این عدت شور بشک آشمار دی میاشتو این دللہ پا قانون دللہ اسناشر شارہ دولس دی فی کتاب اللہ پا قانون درب کی یوم خلق السماوات والارضا دا غرز ناچ اللہ پیدا کری اسمان نظم کی منہا دی دولسو کنا ارباتو حرمون سلور میاشت دی عزت تی ذالک الدین القیم دا دین مضبوط کلک دے فلا تظلمو فی انفسکم زیادہ مکو فیہن پا بارد دی میاشتو کی انفسکم پا خپل زانونو سمانا دے حرمت حلال وائی ما ولی کتاسو دے حرمت حلال کا ظلم بوکے پا زان اخبر باندی پا بارد دی وقات المشرکین کافا او جنگی گے مشرکانو طول سرا کما یو قاتلکم کافا لکه چې دوی جنگی تاسو ټولو سره علما ذکر کوي چې دوی اشهر حرم حرمت اوس نشته ده اوس کې یو مسلمان جنگیږي کافرانو سره نو پاره میاشت کې جنگی دي شي قاتل مشرکین کافا کما یو قاتلکم کافا څنګه چې تاسو ټولو سره جنگیږي نو تاسو ما یو ټولو سره جنگیږي او کافا ومانا دا قرطبی وی محیطین بهم چاپی رشه ترنا کافرانو نا چاپی رشه لکا جایی تانو چاپی رکی گی تا خولی دل کنا سنگا عادتانو چاپی ردی نستا جماعت گوری نستا مدرسا نستا بودا نستا ماشوم نستا ناری ناو نستا زنانا بمباریانی کئی او ماشومان پکی شیدان کئی نو چاگی تاسو طولو باندی حملی کئی نو تاسو لچه مخلص اکرا دی وعلم احن اللہ مال متقین انما نسیو زیادہ آغا زمانی جایت رسمان قرآن رد کئی او دلتا نسی بمان دی تاخیر سر دیخا انما نسیو او علماء لکی چی اسلامی شهور چکم دیکن دا با پا قمری صحابی خواه قمری او علماء پا دیم باز کرده خرمان ده منگا سو کو چی صحاب کوئے نو قمری صحاب کوئے نن کم تاریخ ده تیارت ده پنجاب یو نسما نو چی منگ تاریخ لکو سنگا با لکو نن خط لکم زا امیر سیبتا خط لکم زبا سنگا لکم 11 رمضان المبارک بمطابق کم دې کوم انګریزي مارکم ده نومبر دې نو 11 رمضان المبارک بمطابق دمر نومبر دې شو کنه دا خط صحیح دی دا خط صحیح دی او کته وای چې 6 نومبر بمطابق 11 رمضان دا د قران نه خلاف دی چې کته تاریخ د نومبر مخکې کې او د رمضان دې رسو کا نو اصالت نومبر تراغ رمضان درانه ره علماء تر دی پوری وی چه بغیر اسلامی شعور نا پا بلی صاحب جایزی نده خسمگا سو که مجبور ایو گنا مجبوری دا طبیع رسو خیمان خو اصالت ورک اسلامی شعور اولا نو اسلامی تاریخ مخی با مطابق فلان نو اصالت اسلامی تاریخ درانه ره خو سو که دلتا تو 11 رمضان چه سن پوری لاری 12 رمضان دا دیر د خفقان خبره ده ارمان چې دا زمګ روجي یو ویلو خبره و یاره خو سکه له زمما خیال دي خلکو موږ باندې خراب کړی ده دا لالیا نه دي دا هلال وخت کنه لالیا وای دي خراب کړی دا خلک وین والله والله زه په خپل ګوره معنا از چادر ته شوق نه په خپل خلک په خپل کړی کې دا استاد را به شي بری ډوکی نو به ساتو او چه رمضان پس اختر شی کنا خلافی یو خو خوارلی و کنا تک اخبار که را گلو یو خوارلی دا میاج دا اونت تیستا از اوست نبا شروع شی لا حول ولا قوت الله اینما نسیو بشکر سکول دا میاج دی زیادتن فی الکفری دا زیادتوال دا گناه دی پا کفر کی او ذکر دا زیادت کفر متقبلی زیادتوال دا گناه دی پا کفر یظلو بالذین کفروا زیاد کی دیش په سرا گمراهی د کافرانو یحلونو نسبت حلال کی ها امن یو کال حلال یو کال او یحرمونو اما حرام بل کال ولی لیواتیو چم پورا کی دی ایت تما حرم الله شمار دغه صدور میاستو چې الله حرام کړی دی صدور میاست په دما کولا الک ولی نه جنگی کی وای محرم د کته نه خبر محرم خطل محرم چې جنگ به شروع ک بس مړه دا خو سفر و زوین عالم سو عالم که سکر شیل په دې ناکار عمل د دوی والله لا یذل قوم الکافرین یا ایو الذین آمنو علماء کرام صوفیاء یزام ګولونو دې زنه دریم باب شروع شو یا ایسه سانیم ورته ویل شي او دا 100 نمبر 99 نمبر آیت کو روان دی او په دې کې اویا عیبونا و خسلتونا بد دا منافقینو بیانیگی یا ایو اللذین آمنوی مسلمانانو ما لکم سنلی پارستاسو ازا قیل لکم چویل شتاستا انفلو فی سبیل اللہ زی خوارش ہے اور روان شد اللہ پلار کے کچھو کئے اخلا قلتم للارز درام شد مکیتا علماء کرام نکتہ یاد رکھے چی نہم کالو او غزو تبوکو او دا نهایت د ګرم موسم کې ګرم موسم جون جولای میاش او مدینه نا تبوک نهایت لري ده 900 کیلومتر خواو شاده تقریبا ډیر زیات لري دوی روان دي صحاب کرام په ګرمه کې روان دي منافقین یې رج ډیره ګرمه ده بیا به چر جات کول دي نو سکاله په پاتې بیا به چرته کو کم تختی دلی منگا من خود تختی دلی نیو خو گرمی دا تا تا پتا دیرا گرمی دا بیا بلاش بس جهادی صورتونو که دا منافق پتا لگی اته بس په یار دوست بسنګه پیژنې چې سخت در باندې جوړ شو. طالبان عموما په جمعهتونو کې کله د عوامو سره د رابطې ځان پیدا کی نه کې طالب ډیر نقصانی په دې وجه چې دوستی شي هغه تی راشي مزلا دا طالب سره کینی نو څنګه چالو نور خیرو نور خیرو خبره نور سری خاوه نور وایا خاجی نور وایا الله که سویما پتازی سبق و باسی پخواب زمانه که زمان درسی زمانه چه وان استاز خوشایی زمانه دکنه من با طالب استازان لجرندیم کولی لرگی با مراورل پر رزی که وراتی و سبق خود من بان اتل لسکال من سبق که لگول دی تال خفاتو کالی که ملیان چه بیا پاکی مفتیانم شه آغا زمانه در دیل تکلیف وان ای طریقه دا چې او طالب په کال کې یو جماعت کې نو بل کال به جماعت نو وخته دلته باندې پاتې کې بل جماعت وګړه کړي سبق درته نه ایمه یاره داولې پیدا دي له پاتې دې دلته کې ځان مرګري جوړ کړي چې دوستي جوړه شونه بیا سبق چاته ویل کې بیا طالب جانم سوس طالبانو ما به مرګري تا ویم سم نو څه کسانی طالبان وخت مې خرابو یو نه طالبان بل مره به بستر پکار طالبات به بستر مې زمزږ چته بستر مسافر سره یو تاسو غوږی کوم تعلقات دي تاسو دي ته وایي چې بستر دل راوړی کنه چې هغه مرګی ته وی یاره خبره دا چې استعمال خو موږ استعمالو اکم چې نیو دین پای کور ولا خفکی چې بارته بس څه کم بل منبل کې گزاراو کین ما یو دکتل اس ساقل تو ملل عرضی یار او دوست پر سخته که معلومی گی پر احد که خطول یاران دی تول دوستان دی جهادی صورتنو که منافق جدا شده